حفصل شش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة پیغمبر صلی الله علیه و آله بن امر کرد صدقه بخیره گو زکات بیت ور گرتن فقیل پشتهنگه سعی هاد ننک پیغمبر صلی الله علیه و آله بن جواب دای گوتن یا رسول خدا یت زکات ندای اذبون کیبون منع ابن جمیل ایک ابن جمیله ابت وقت خدا منافق بو پشتهنگه شنیکا توبه کر بو و خالد ابن الولید و خالد کور ولیدی اویج زکات ندا وعباس بن عبد المطلب وعباس كوري عبد المطلب هو مامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم يمطلع بو السرحال بن هرسي كسي وجبر هنده جاب دا اوغو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل چه سبب نينن بو هنده كو ابن جميل عاجز ببت وزكاة خوندت اجبلي بسببه اوجك نسببه اوجك شه الا انه كان فقيرا او بخط وقت خدا مروفه که هجارو یه فقیر بو فاغناه الله و رسوله خود زنگین کر و هایی کر و پیغمبر ویج صلافت خوده لیم سراوی مال کتی دست وی دا او فیعه او کتی دست بصرمان دا او غنیم کافر ها سراوی تشتی اف کسی ها زکات ناده و اما خالد فا اینکم تظلمون خالدن هین یه ظلم خالدید کن هین طلب زکاتش خالدید کن او ظلمه هر وصل اذا ظلمه هم بیجن خالد زکات خو نده اوی عذر خویا هی هجت خویا هی خالدی چی کریه هن مال دستی دا نمایه قد احتبس ادراعه و اعتده فی سبیل الله درعت خو لباس حربه اوید کنه برخو کمزری هر وصل عطات ی حربه وکی دوارا وکی سلاحی گوت اوی تخره کت کرینا وقف اتریک خود تعالی دا و اما العباس بن عبد المطلب اما عباس كوري عبد المطلب كمام پیغمبری بصلافت خود اللي بنشاوت بيجت فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه يعني او صدقة وجه طلب كري او زكاة وجه خاصتي يالسروي صدقة صدقية جك وددات جك ومثلها معها وكي والجل يعني كانت چند زكاة كفت يسروي هندي وزكاة كت يسر دي زددت